إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Tunaendelea kwa ufupi leo hii biithnillahi tabarak wa ta'ala kuingia katika nguzo ya iman, nayo ni al-imanu bir-rusul, kuamini mitume. Wal-imanu bir-rusuli yatadhammanu umur, imani ya kuamini mitume inakusanya ndani yake mambo yafuatayo. Al-imanu bir-rusuli, kuamini mitume inakusanya ndani yake mambo yafuatayo. Jambo la kwanza kabisa kuamini ya kwamba ikhtarahumullahu lirisalatin lirisala, ikhtarahumullahu lirisalati min albashar, ni kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua wao kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa wanadamu, na akawateremshia juu yao wahi kwa kupitia Jibrilu alayhi salatu wasalam. Kuamini ya kwamba wao Allah amewateua, amewachagua, wametokamana na wanadamu, wala sio majini wala sio malaika, bali Allah amewachagua katika wanadamu. Wao ni wanadamu, wala si malaika wala sio majini, amewacheua katika wale wale wanadamu kwa ajili ya kufikisha risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa wanadamu, na akawateremshia juu yao wahi kwa kupitia Jibril. Kwa hiyo utofauti baina yetu sisi na mitume ni kwamba wao wanateremshiwa wahi min indi rabbina tabarak wa ta'ala. Hilo ni jambo la mwanzo katika kuamini mitume. Jambo la pili ni kuamini mitume, yajibu al-imanu bihim wa at-tasdiqu bima jaa min akhbarihim, ni wajibu kuamini mitume na kusadikisha yale yote waliyoeleza miongoni mwa habari. Wajibu kwetu sisi kuamini mitume na kuyasadikisha yale yote ambayo wameyaleta miongoni mwa habari, wameelezea habari za umma na matokeo, matukio mbalimbali. Natakiwa sisi yale matukio tuyaamini, hata kama yatotokea sasa hivi, yatotokea baadaye, tunatakiwa tuyaamini, kwa sababu ni katika nguzo ya kuamini mitume. Namba tatu, nu'minu biman samma minhum wa man lam yusamma minhum, tuamini wale ambao Allah subhana amewataja majina yao, mitume wote ambao Allah subhana akawataja majina yao tuwaamini. Wa man lam yusamma minhum, na wale mitume ambao Allah subhana hajawataja majina yao, kama alivyosema faminhum man qassa, faminhum man qassasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka, kuna wale mitume ambao tumekupa habari zao na kuna wale Muhammadi mitume hatujakupa habari zao, lakini wapo hawajatamkwa. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tuamini majina ya mitume ambao wametamkwa na wale ambao hawajatamkwa. Namba 4, waqad akhbara Allah annahu ba'atha fi kulli ummatin rasula, ameeleza Allah subhana kwamba yeye amepeleka katika kila umma mtume, kila umma uliokuja katika hii ardhi umetumiwa mtume. Kwa hiyo unatakiwa uamini kwamba kila umma ambao ulikuwepo katika huu ulimwengu umeletewa nabii, umeletewa rasuli, kwa ushahidi wa aya Allah alivyosema, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah, kwa hakika tumepeleka katika kila umma, kila watu tumewapelekea mjumbe. Kwa hiyo unatakiwa tuamini kwamba nyumati zote zilizopita kila umma uliletewa mjumbe. Sawa sawa, mjumbe huyo tumeambiwa jina lake ni fulani au hatujaambiwa kwamba jina lake fulani. Namba 5, waqad sama Allahu fil Qur'ani 25 minhum, Allah subhana amewataja ndani ya Qur'ani miongoni mwa mitume 25, mitume ambao Allah subhana amewataja ndani ya Qur'ani, idadi yao inafika mitume 25. Tunatakiwa tuamini hiyo idadi. Na sita vile vile, wanu'min annahum ballaghu al-balagha al-mubin, tunatakiwa tuamini kwamba mitume wamefikisha, kufikisha tena kwa wazi kabisa, yani ile amri ya wao kufikisha ujumbe wao wameifikisha. Fahal ala rusuli illa al-balagha al-mubin, Allah anasema. Na al-Imam Zuhri rahmatullahi alayhi anasema, min Allahi risala wa ala rasuli al-balagha wa alayna at-taslim, tuamini kwamba mitume wamefikisha kila ambalo wameambiwa na Mola wao walifikisha, wamelifikisha. Hakuna hata khiana moja wameifanyia umma huu, wala hakuna jambo ambalo wao wamelisahau Allah aliwaambia walifikishe halafu wao hawajalifikisha. Mambo ya ibada yote mitume wamebainisha, mambo ya haramu yote yamebainishwa, alhalalu bayinu walharamu bayinu, mambo ya haramu yako wazi washabainisha, na haya ya halali yako wazi. Imam Zuhri anasema min Allahi risala, risala yatoka kwa Allah, ujumbe watoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rasuli albala, na ni juu ya mtume kuufikisha ule ujumbe, ni wajibu na ni kweli umefikisha. Wa alaina taslim, na ni juu yetu sisi kujisalimisha na kupokea kile ambacho umekuja nacho mitume. Nasi tumuona mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hija ya kuaga alikuwa akiwauliza masahaba, hal ballaghtu, je, nimefikisha mimi, nimezungumza mambo ya dini? Wanasema na'am ballaghta, ndiyo ya Rasulullah umefikisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Allahumma shahad fayankutuhu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah shuhudia kwamba hawa wanasema mimi nimefikisha. Kwa hiyo hakuna jambo la dini ambalo mtume hajafundisha, ameliwekea utaratibu maalum. Kwa hiyo kuamini kwamba mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wamefikisha, hayo katika yale ambayo yanafungamana na imani ya mitume. Vile vile idadi ya manabii kama dhakara Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala fi Zadi al-Ma'adi, idadi ya manabii ambayo al-Imam Ibn Qayyim ameitaja katika kitabu chake Zadi al-Ma'adi, na ametaja idadi ya mitume katika Zadi al-Ma'adi hiyo hiyo, riwaya hiyo imetoka kwa Imam Ahmad, na Imam Ahmad amepokea kutoka kwa Abi Dharr radiyallahu anhu kwamba idadi ya mitume wote, manabii wote, wanafikia idadi yao 124,000. 124,000 manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ametamka haya al-Imam Ibn al-Qayyim, na riwaya hiyo ameipokea kutoka kwa Imam Ahmad, na Imam Ahmad ameipokea hiyo kutoka kwa sahaba Jarir Abi Dharr, kwamba manabii idadi yao ni 124,000. Warusul, na mitume wako 313, riwaya nyingine wako 315. 313, riwaya nyingine wako 315. Na haya yote haya rawahu Ibn Hibban, amepokea al-Imam Ibn Hibban, na isnaduhuma fihi maqal, na isnadi za riwaya zote hizi kuna mazungumzo inda ahli al-ilm. Nukta ya mwisho katika masala ya mitume, kwa sababu huu ni ufupisho, mal farqu baina an-nabiyyi war rasul, ni upi utofauti baina ya nabii na mtume? Mal farqu baina an-nabiyyi war rasul, ni upi utofauti baina ya nabii na baina ar-rasul? Qala Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbadi hafidhahu Allah ta'ala, amesema Sheikh Abdul Muhsin, Allah mhifadhi, katika wanawazuoni wa hadithi waliopo sasa hivi katika mji wa Madinati Al-Munawwar, anasema an-nabiy, al-Imam Abdul Muhsin, al-Sheikh Abdul Muhsin anasema an-nabiy huwa, nabii ni huyu, alladhi uhiya ilayhi bi shar'i, ni yule ambaye ameteremshiwa sheria. Nabii ni yule ambaye ameteremshiwa kwake yeye sheria, fi waqtin ma, hiyo sheria ameteremshiwa katika wakati maalum fulani, walam yumar bitablighi, lakini hakuamrishwa aifundishe hiyo sheria. hadha huwa nabi, ameteremshiwa sheria katika wakati maalum, lakini hiyo sheria ambayo kateremshiwa, lam yu'mar bi tablighi, hakuamrishwa kuifikisha kwamba aanze kuwafundisha watu. La, akasema shekhe, mithlu, mfano, alhalatu qabla nuzuri almudathir fi haqqi nabiyina sallallahu alayhi wasallam, ni ile hali aliyokuwa nayo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kabla ya kuteremka suratul mudathir. Aliteremshiwa aya ya kwanza, iqra, soma, bismi rabbika alladhi khalaq, aliteremshiwa hiyo sura, lakini hakuamrishwa bwana ifundishe, waelekeze watu, yakaambiwa soma. Kwa hiyo shekhe anasema kile kipindi kabla ya kuteremshiwa aya ya mudathir, kwa maana ya kuamrishwa kufikisha, kile kipindi cha nyuma pale mtume sallallahu alaihi wasallam kana nabia, alikuwa kipindi hicho ni nabii, kana nabia, alikuwa ni nabii. Kwa hiyo huyo ndio nabii. Taarifu ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, ni yule aliyepewa sheria katika wakati maalum na hakuamrishwa kuifikisha, kama mfano wake hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuteremshiwa suratul mudathir, ya kuamrishwa kufundisha. Wa amma ar-rasul, na ama rasul, nani huyo rasul? Anasema Sheikh, alladhi uhiya ilayhi bi shar'i ibtida'an, ni yule ambaye amepewa, ameteremshiwa sheria, amepewa sheria mwanzo kabisa, mwanzo kabisa ameanza akapewa sheria. Wa unzila alayhi al-kutub, na akateremshiwa juu yake vitabu, huyo ni rasul, na akaamrishwa kuifikisha. Kateremshiwa sheria mwanzo kabisa, na akateremshiwa kitabu. Baada ya kuteremshiwa kitabu, na akaamrishwa kuifundisha ile sheria. Na hili vile vile mfano wake unatoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, pale alipoteremshiwa suratul mudathir, alipoteremshiwa suratul mudathir, kwa maana ameteremshiwa sheria mwanzoni, na vile vile akateremshiwa Qur'ani, na akaamrishwa kuifikisha. Hii ndio tofauti baina rasul na baina an-nabii. Lakini vile vile kanuni inasema, fa kullu rasul nabii walaysa kullu nabii rasul, kila mtume ni nabii, lakini si kila nabii ni mtume. Hii ndio kanuni ambayo inaweza kuidhibiti kwa mitume na manabii wote waliopita. Kila mtume ni nabii, na si kila nabii ni mtume. Na zimekuja wasifu kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, na umekuja wasifu wa Ismail alayhi salatu wasalam, na umekuja wasifu wa Musa kwamba hawa ni manabii na ni mitume. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameambiwa ni rasul na ni nabii, na Ismail vile vile ameambiwa ni rasul na ni nabii, na Musa naye ameambiwa ni rasul na vile vile ni nabii. Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia mtume wetu mara nyingi, ya ayuhan nabiyu, ewe nabii. Aya zingine, ya ayuhar rasul, ewe mtume, ni ishara kwamba yeye ni nabii na vile vile yeye ni nani? Ni rasul. Ama kwa Musa katika sura Maryam, Allah aliposema wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya, na alikuwa ni rasul na alikuwa ni nabii, Musa alayhi salatu wasalam. Na vile vile Ismail Allah amemtamka aliposema wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, Ismail naye vile vile alikuwa ni rasul na vile vile alikuwa ni nabii. Ama hii tafriki ambayo inazungumzwa leo hii, tafriki hii, taarifu inazungumziwa tofauti baina nabii na rasul, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad anasema wa amma at-tafriq al-mashhur la yastaqimu fi ma yata'allaqu bin nabiy alayhi salatu wa salam. Hii taarifu na maelezo kwamba huyu ni nabii na huyu ni rasul, ambayo imeenea kwa wengi, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad anasema la yastaqimu fi ma yata'allaqu bin nabiy, hiyo haijanyooka, haijakaa sawa sawa katika haki ya kumuelezea nabii. Kwa hiyo nabii ni yupi? Ni yule aliyepewa sheria katika wakati maalumu na hakuamrishwa kuifikisha. Na ama rasul ni ule ambaye ameteremshiwa sheria mwanzo kabisa na akateremshiwa vitabu na akaamrishwa kuifikisha sheria hiyo. Nasallallahu bimani wa karamihi ayarzukana ilman nafi'a yu'idana min ar-riya wa sumatu sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.